گھر کی اصلاح کے 18 احکام تا تکمیل کو پہنچ گئے. اب اصل مسئلے کی طرف اللہ رب العزت دوبارہ توجہ دلا رہے ہیں. باب کا حصے کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ تعالی. اس آیت میں اللہ رب العزت زجر دے رہے ہیں. ترغیب دے رہے ہیں جہاد کو متکاسلین کو زجر دینے سے. ترغیب دے رہے ہیں جہاد کو متکاسلین کو زجر دینے سے. ترغیب دے رہے ہیں جہاد کو شوق پیدا کر رہے ہیں جہاد کے کرنے کی طرف. متکاسرین کے زجر دینے سے. متکاسرین متکاسل سست کو کہا جاتا ہے, جو سستی کرتا ہے, سستی کا مظاہرہ کرنے والا ہوتا ہے جہاد کے معاملے میں. اور زجر کہا جاتا ہے دمکانا. کیا دمکانا؟ اس میں معنی کیا ہے؟ رٹنا. اس میں معنی کیا ہے زجر کی؟ رٹنا. اردو میں معنی دمکانا. تو جو سستی کرنے والے ہیں ان کو دمکانے اور زجر دینے سے ترغیب اللہ رب العزت دے رہے ہیں. کس کو؟ جہاد کرنے سے. کہ دیکھیے جن لوگوں نے جہاد کے کرنے میں سستی کا مظاہرہ کیا تھا ان کے انجام کو دیکھ لیجیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم, آیا تو نہیں دیکھتا اہل الذین ان لوگوں کو خرجوا من دیارہم کہ نکل گئے اپنے گھروں سے. وہم عروف اور یہ تھے ہزاروں. یہ تھے ہزاروں. حضر الموت موت کی ڈر کی وجہ سے فقال رحم اللہ تو کہا اللہ نے انہیں مر تو مر جاؤ ثم احیاہم تو زندہ کیا انہیں ان اللہ یقیناً اللہ لذو فضل خاوند ہے مہربانی کرنے والا ہے. مہربانی کرنے والا ہے. علی الناس لوگوں پہ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثریت لوگوں میں سے لا یشکرون تابداری نہیں کرتے, شکر ادا نہیں کرتے. یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا. الم تر الی الذین, آیا تو نہیں دیکھتا ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے اور یہ تو ہزاروں موت کی ڈر کی وجہ سے. ظاہر میں خطاب کس کو ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو قرآن کے سب سے پہلے کیا ہے؟ مخاطب ہے. مجبین سراط و سلام کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم ترا، آیا تو نہیں دیکھتا؟ تو کیا مانی، کیا پیغمبر علیہ سراط و سلام ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا یا دیکھا تھا؟ سمجھ آ رہی؟ ایک بندے کو ایک آدمی کہے میں کسی کو کہہ دوں یہ نہیں دیکھتے کیا ہے موبائل، وہ کہتے دیکھتا ہوں، مطلب یہ کہ دیکھتے، سمجھ آئے کہ نہیں؟ ایک آدمی کو میں کہہ رہا ہوں آیا تو نہیں دیکھتا اسے موبائل کو، وہ کہتا ہے یعنی کیا مطلب ہے میرے جملے کی، دیکھ رہے ہو؟ تو کیا میرے صلات و سلام اس قوم کو دیکھ رہے تھے یا دیکھے تھے ان لوگوں کو، دیکھ چکے تھے؟ یہ لفظ کیوں استعمال کر دیا الگ طرح کا؟ کچھ لوگ یہاں سے شرک ثابت کرتے ہیں، کیا ثابت کرتے ہیں؟ قرآن سے شرک ثابت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے کہا الم ترا، آیا تم نہیں دیکھتا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے اسی زمانے میں بھی اور اس معاملے کو دیکھنے والے تھے، موجود تھے اور اسی معاملے کو دیکھنے والے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہو گئے، ابتدا سے لے کر انتہا تک حاضر ناظر ہے، ہر جگہ موجود، ہر چیز کو دیکھنے والا، کہاں سے دلیل نکالا؟ قرآن سے الم ترا سے دلیل نکالا، کہاں سے نکالا دلیل؟ قرآن سے دلیل نکالا، کس چیز کا دلیل نکالا؟ حاضر ناظر کا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا الم ترا، آیا تو نہیں دیکھتا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دیکھنے والے تھا نا، اسی وجہ سے تو اللہ رب العزت نے ان کو کہا آیا تو نہیں دیکھتا؟ را یرا ترا رؤیت سے ہے، دیکھنے کے معنی میں ہے، تو ہم کہتے ہیں اگر یہاں پر آپ ترا سے یرا سے رؤیت سے دیکھنا مراد لیتے ہیں اور آپ آگے سے یہ بھی جو ہے اس کے ساتھ شامل کر بیٹھے کہ جو دیکھتا ہے وہ موجود بھی ہوتا ہے اور جو موجود ہوتا ہے وہ دیکھنے والا بھی ہے، تو ہم کہتے ہیں قرآن میں سورۃ الانبیاء 17 پارا آیت نمبر 30 میں، 30 نمبر آیت سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت جو ہے کافروں کو جو ہے خطاب فرما رہے ہیں، کافروں کو کیا فرما رہے ہیں؟ خطاب فرما رہے کس چیز کی؟ اولم یرو اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولم یر الذین، آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ یقیناً آسمان اور زمین جو تھے یہ غیر موجود تھے، اللہ نے ان کو وجود دیا، کافروں کو کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ آئے نہیں دیکھتے، ان کے لیے بھی یہی لفظ ہے اولم یر الذین، وہی رؤیت کی بات ہو رہی ہے، اگر تم یہاں رؤیت سے مراد لیتے ہو کہ نبی علیہ السلام موجود بھی تھا اور دیکھنے والا بھی تھا، تو اللہ رب العزت تو یہی لفظ کافروں کے بارے میں بھی بول رہا ہے، فرما رہا ہے، تو کیا کافر آسمان اور زمین کے پیدائش کے وقت موجود تھے اور یہ اس نظارے کو دیکھنے والے تھے؟ ابو جان اور دبا اور شیبا کی بات ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیا یہ اس زمانے میں موجود تھے، دیکھنے والے تھے؟ کیا آپ نے رؤیت سے معنی نکال دیا کہ جو رؤیت کے معنی ہوں گے تو دیکھنے والے بھی ہوگا اور موجود بھی ہوگا؟ تو کافروں کو اللہ رب العزت یہ حکم فرمائے اولم یر الذین، تو کیا یہ بھی اس زمانے میں موجود تھے جب آسمان اور زمین بن رہے تھے؟ پھر یہ بھی حاضر ناظر ہو گئے، اگر رؤیت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حاضر ناظر کا عقیدہ، تو ابو جان اور ام شیبہ بھی حاضر ناظر ہو گئے، ان کے لیے بھی کیا ہے؟ رؤیت ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، رؤیت جو ہے یہ دو قسم کی ہے، یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے کی ہے، کہاں پر کی ہے؟ بات میں نے کی ہے، دوبارہ ریوائز کر رہا ہوں، پہلے کی ہے، ہاتھ کو چیک کر لیتے کس کو یہ بات یاد، جی ایک دل کی، ہاں کوئی اور؟ دو قسم کی رویت ہے. آیت نمبر 165 پہ آپ کے سامنے یہ مضمون رکھا تھا, 165 نمبر آیت کی سورت کا. ایک ہے رویت قلبی, ایک ہے رویت بصری. ایک ہے رویت بصری. رویت بصری سے مراد سر کی آنکھوں سے دیکھنا, اور ایک ہے رویت قلبی, دل سے دیکھنا. دل سے دیکھنے سے مراد دیکھنا نہیں ہوتا, بلکہ اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ سمجھنا مراد ہوتا ہے. کیا مراد ہوتا ہے؟ جاننا, سمجھنا. علم جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد ہوتی ہے رویت قلبی سے. تو ایک ہے رویت بشری, تو اس سے مراد تو دیکھنا ہے, مگر ایک ہے رویت قلبی, جس سے مراد کیا ہے؟ سمجھنا, جاننا. تو یہاں پر معنی کیا ہے؟ الم ترا, رویت بشری نہیں ہے بلکہ رویت قلبی ہے. اور الم ترا بمعنی کیا ہے؟ الم تعلم ہے. کیا معنی ہے؟ الم تعلم, آیا تو نہیں جانتا, آیا تو نہیں جانتا. یعنی مطلب یہ کہ جانتے ہو تو کس کی وجہ سے آپ جان گئے؟ قرآن کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے آپ جان گئے. تو الم ترا, آیا تو نہیں جانتا, آپ کو پتا نہیں ہے. الم الذین, آیا تو نہیں جانتا ان لوگوں کو, خرجوا من دیارہم, جو نکلے اپنے گھروں سے, وہم الوفن, الوفن الفن کی جمع مکسر ہے, جمع کثیر, جمع مکسر, یعنی کیا؟ ہزاروں, ہزار نہیں ہزاروں, ہزار نہیں ہزاروں, حضر الموت. کیوں بھاگ گئے؟ کیوں گھروں سے بھاگ گئے؟ موت کی ڈر کی وجہ سے. اپنے علاقے کو چھوڑا, شہروں کو چھوڑا, گاؤں کو چھوڑا, دشت و بیابان میں چلے گئے. فقال رحم اللہ موت, کہا اللہ نے انہیں موت, مر جائیے, مر جاؤ. سب مر گئے, دشت و بیابان میں پہنچ گئے, جنگل میں, دشت میں, ریگستان میں, اللہ نے سب پہ موت تاری کری. اس کے بعد سن احیاہم, پھر زندہ کیے. اس سے کیا مراد ہے؟ کچھ مفسرین اس قوم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ قوم تھا, اس میں وبا پھیل گئی طاعون کی. کیا وبا پھیل گئی؟ طاعون کی. یہ لوگ طاعون کی وبا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگ گئے کہ کبھی ہم جو ہے طاعون کی وبا کی لپیٹ میں نہ آ جائیں. تو جب بھاگ گئے تو ایک دشت و بیابان میں جا کے اکٹھے ہو گئے. اللہ نے وہاں پر بھی ان پہ موت طاری کر دی, اور یہ ان کو دکھلا دیا کہ موت طاعون کے اندر نہیں ہے, بلکہ موت میرے حکم سے آئی ہے. جہاں میں چاہوں وہاں پر موت آئے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے دورے پہ تھے. شام میں وہ باتی تعاون کی, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جانے سے انکار کر دیا, نہیں جانا. جو علاقہ تھا جس میں تعاون تھی, اب عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم تقدیر سے بھاگ رہے ہو. یہ تو تقدیری معاملہ ہے, اگر تکلیف پہنچنی ہے, وبا پہنچنی ہے تو پہنچ جائے. تو اس نے ایک جواب دیا کہ اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تدبیر کی طرف جا رہا ہوں, اور اس دونوں کے درمیان جو بات ہوئی اس کا تصفیہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. اس نے کہا میں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جس جگہ تعاون ہو تو کوئی وہاں سے نہ نکلے. جس جگہ پہ تعاون ہو, جس علاقے میں ہو, وہاں سے لوگ نہ نکلے. اور جو باہر کے لوگ ہیں وہ یہاں پر نہ جائے. میری بھی یہ رائے تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے مگر اس کی تائید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ جہاں پر تعاون ہے وہاں سے نکلو, اور جہاں تعاون ہے وہاں کو جائے گی. توحید میں فرق آئے گا, عقیدے میں کمزوری آئے گی. اگر تم بھاگ گئے اور وہ وہاں سے بچ گئے تو تم کہو گے یار نفع اور نقصان جو ہے میری کیا ہے, میرے باغ میں نہیں تھی. تقدیر سے جو ہے جو ایمان ہے اس میں کمزوری واقع ہوگی. وَلَقَدْ رَخَيْرِ وَشَرِهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. تو اسی وجہ سے جہاں پر تعاون وہاں سے باغو نہیں, اور جہاں تعاون ہے وہاں جاؤ نہیں. عام مفسرین کی رائے یہاں پر یہ ہے کہ ان قوم اس قوم پہ وبا آئی تھی تعاون کی, یہ لوگ تعاون سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دشت و بیابان کی طرف چلے گئے. دوسری رائے اس آیت میں یہ ہے مفسرین کی کہ ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم دیا تھا. کس کا حکم دیا تھا؟ جہاد کا حکم دیا تھا کہ کافروں سے جہاد کیجیے, لڑیے. یہ لوگ جہاد میں موت کو سمجھ بیٹھے. جہاد میں کیا سمجھے؟ موت, مرنا. یہ مرنے کی خوف سے جو ہے باغ نکلے دشت و بیبا کی طرف. جب باغ نکلے وہاں پر اللہ رب العزت نے ان لوگوں پہ موت تاری کر دی, کو یہ بات بتلا دی کہ جہاد کے اندر جو ہے موت نہیں ہے. جہاد کے اندر کیا موت نہیں؟ جہاد موت جو ہے یہ میرے حکم پہ, جہاں میں حکم کر دوں اپنے بستر پہ مرنے کی موت کی وہاں پر مرو گے, جہاں پر میں حکم کر دوں میدان جہاد کے اندر وہاں پر موت آئے. تو موت جو ہے یہ کس کے حکم پہ ہے؟ اللہ کے حکم پہ ہے. جہاد میں موت نہیں ہے. جو لوگ جہاد کو نہیں کرتے اس وجہ سے کہ کہیں مر نہ جاؤں, تو جہاد کے اندر موت نہیں ہے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ, خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ, ابو سلیمان, خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جو پیدائشی سپہ سالار تھے, کیا تھے؟ پیدائشی سپہ سالار. 120 جنگوں میں اس نے شرکت کی, اسلام سے پہلے بھی سپہ سالار اور اسلام کے اندر بھی سپہ سالار. جب اس کے موت کا وقت آیا ان کے رشتے دار اس کے ارد گرد جو ہے بیٹے غمزدہ ہے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتے داروں اپنے گھر والوں کو کہا ذرا مجھے سیدھا کیجئے. اس کو سیدھا کیا تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فلا نامت آئن الجبنا فہا انا اموت على فراشی. نامرد لوگوں کی نگاہیں میری حالت دیکھنے سے بند نہ ہو جائے کہ خالد نے 120 جنگوں سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی, یہ آس لے کے کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہوگی. آج میں اسی حالت میں مر رہا ہوں کہ میرے جسم میں ایسی مقام اور جگہ نہیں ہے, ایسی عضوا کہ جس پہ جو ہے تلوار میزے یا تیر کا نشان زخم کا نشان اس پہ نہیں, مگر اللہ کو منظور نہیں تھا میں جو ہے اپنے چارپائی اور اپنے بستر پہ مر رہا ہوں. تو نامر میری حالت کو دیکھنے سے اپنی آنکھیں بند نہ کرے کہ جہاد یہ جو ہے کیا ہے موت کا دوسرا نام سمجھتے. جہاد کے لیے جیا نہیں اور مرا نہیں, اگر جان بے موت ہوتی تو میں کیوں جو ہے اپنے بستر پہ مر رہا ہوں؟ فلا نامت امر الجبنا فہا انا اموت علی فراش، میں اپنے بستر پہ مر رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 27 غزوات میں اس نے بنفس نبی شرکت کی تھی، کیا اس کو شہادت کی موت نصیب ہوئی؟ میدان جہاد کے اندر وہ شہید ہوئے؟ نہیں، اپنے بستر پہ. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ہر محاذ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل سفر تھے، اس کو موت کہاں پر آئی؟ اپنے بستر پہ آئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے بہادر تھے، ان کو شہادت ملی مگر میدان جہاد کے اندر نہیں. ابو ہریرہ جو روز میں صبح نماز کو جاتے ہوئے ایک طرف بیٹھے تھے اور خنجر کو کئی دنوں سے زہر میں جو ہے وہ بگویا رکھا تھا، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ان کے پیچھے سے وار کر دیا. جو لوگ کہتے ہیں علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیر علم غیب ہے، پیر عالم الغیب ہے، مریض جو ہے وہ پیر کی نظر سے کبھی اوجھل نہیں ہو جاتا، ہر وقت جو ہے پیر اپنے مریض کے حال سے خبردار ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لہب سے کیوں بے خبر رہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجاہد تھے، دوڑتے، ان کو موت شہادت ملی مگر اپنے گھر کے اندر، میدان جہاد کے اندر نہیں. علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر، بڑے بہادر. مرض کا سامنا ہوا خیبر میں، ایک تو یار لوگوں والی بات ہے نا، کیس امن کا دروازہ تھا اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوٹی انگلی کے ناخن کے سرے پہ اس کو اٹھایا اور آسمان کی طرف پھینکا اور 600 من کا دروازہ ابھی تک اڑ رہا ہے، دوبارہ واپس نہیں آیا. عجیب سی بات ہے یار لوگوں کی، عجیب سی بات ہے. تو کیا مرحب کو قتل کرنے کے لیے درمیان میں کوئی دروازہ کھڑکی کھولی کہ اس کے سر کو نکالا اور مار دیا، اس کے بعد دروازہ بند ہو گیا، اس کے بعد وہ جو ہے اٹھا؟ یہ کہاں سے؟ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے جو فضائل ہے صحیح احادیث کے مطابق وہ کم ہے کہ ہم جو ہے جھوٹ سے ان کے فضائل ان کی حیثیت کو ثابت کرنے کی کوشش کریں؟ کیا ضرورت ہے جھوٹ کی؟ سچ ہے نا، مرض کے ساتھ آمنے سامنا ہوا خیبر کے مقام پہ، مرض بڑا پہلوان، سارا خیبر اس پہ دار مدار کرنے والے تھے، مرض مقابلے کے لیے نکلا، ایک مسلمان مقابلے کے لیے نکلا، مسلمان کو زخمی کر بیٹھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اتر گئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَأَنَا الَّذِي سَمَّتَنِي أُمِّ حَيْدَرَا كَلَيْسِ غَابَاتٍ كَرِيهُ الْمَنْزَرَا وَأَنَا الَّذِي سَمَّتَنِي أُمِّ حَيْدَرَا، میں وہ آدمی ہوں جس کا نام اس کی ماں نے رکھا ہے کیا؟ حیدرا، شر رکھا ہے. میں شیر ہوں. كَلَيْسِ غَابَاتٍ كَرِيهُ الْمَنْزَرَا، جس طرح شیر کی پوزیشن حیثیت ہوتی ہے جنگل میں کہ تمام جانور اس سے ڈرتے ہیں، اسی طرح تم میری حیثیت میں ہو اور میں وہ حیدر ہوں. کہ میں آپ کا جواب، اس کا محاورہ بامحاورہ معنی سمجھ دیجئے، کہ میں پتھر کا جواب، ان کا جواب پتھر سے دینے والا ہوں، تم دیکھو گے. اور ایک ہی وار کر دیا اور مرحب کو غسل جہنم کر دیا. اسے مجھائے ہر محاذ پہ پیچھے ہٹنے والا نہیں، موت آئی شہادت ملی مگر کس کی؟ صبح کی نماز میں اس پہ حملہ ہوا. یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جہاد کے اندر موت نہیں ہے اللہ کے بندو، موت اللہ کے حکم پہ آئے گی. جب اللہ کا حکم ہوگا موت آئے گی، جب اللہ کا حکم ہوگا موت نہیں آئے گی. نہیں آئے گی جہاد کے اندر موت مت. تو ان لوگوں پہ اللہ، ان لوگوں کو اللہ رب العزت یہ مظاہرہ کر رہا تھا کہ موت جہاد کے اندر نہیں ہے، ابھی تو تم دشت و بیابان میں ہو، یہاں پر موت لانے والا کون ہے؟ تم نے تو جہاد نہیں کیا، میں نے آپ کو مروا دیا. ثم احیاهم، پھر زندہ کیے. اس صورت میں 5 واقعات ہیں کہ مردے دنیا میں زندہ ہوئے ہیں. کتنے واقعات ہیں؟ پانچ واقعات اس صورت میں ہے کہ مردے کو اللہ رب العزت نے دنیا میں زندہ کر دیا، اور یہ تیسرا واقعہ ہے ان پانچ واقعات میں سے، پانچ واقعات کہ مردے کو اللہ رب العزت نے دنیا میں زندہ کیا، یہ اس میں سے. ان اللہ لذو فضل، یقیناً اللہ مہربانی والا ہے. لوگوں پہ مہربانی سے مراد کیا ہے؟ جہاد. جہاد کو لازم کر دیا ہے، مسلمانوں پہ مشروع کر دیا. یہ اللہ کی بڑی فضیلت ہے، بڑی مہربانی ہے. اور آگے اس کی تفسیر خود ہی آ رہی ہے تقریباً پانچ آیات کے بعد. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثریت لوگوں میں سے لا یشکرون، شکر نہیں ادا کرتے، مطلب تابعداری نہیں کرتے، جہاد کو برا سمجھتے، جہاد کرنے سے کتراتے ہیں کہیں موت نہ آئے، بیوی جو ہے بیوہ نہ ہو جائے، بچے یتیم نہ پڑ جائے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اس آیت میں اللہ رب العزت دعوی قتال ذکر فرما رہے. کیا ذکر فرما رہے؟ دعوی قتال. گھر کی اصلاح ہو گئی نا، جب گھر کی اصلاح ہوئی، کس لیے گھر کی اصلاح ہو گئی؟ اسی مسئلے کے لیے. اس مسئلے کے لیے، اس مسئلے قتال اور جہاد کے لیے اٹھارہ احکام گھر کی اصلاح کے لیے. گھر کی اصلاح کے بعد بھی اسی طرح کی آیت ہے یہاں پر، گھر کی اصلاح کے بعد بھی اسی طرح کی آیت. گھر کی اصلاح ہو گئی، ابھی جہاد کرو. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جنگ کرو، لو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کافروں سے. وعلمو، اور جان لو، کہ یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. وقاتلوا، قتال ہے، خون بہانا مراد ہے. کیا بہانا مراد ہے؟ خون بہانا. جہاد کی کنسپٹ جو ہے وہ عام ہے. جہاد تو عام سا لفظ ہے، قلم بھی ہے، زباں بھی ہے، مال بھی ہے، مگر یہاں پر جب لفظ قتال ہو تو یہ خاص ہے. کیا خون بہانا، لڑنا، اس میں کوئی اور معنی کے دخل ہی نہیں ہے. وقاتلوا فی سبیل، اور فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. فی سبیل اللہ کیا؟ اللہ کے دین کی اعلائے کلمت الحق جسے کہتے ہیں. ایک صحابی نبی علیہ السلام سے پوچھا، ایک آدمی جہاد کرتا ہے نام کے لیے، ملک کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، ان میں سے کون اللہ کے راستے والا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا ان میں سے کوئی نہیں. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، بخاری کے الفاظ متفق علیہ حدیث ہے. جو لڑا اس لیے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے خاطر لڑا، یہی آدمی فی سبیل اللہ ہے، کوئی اور نہیں. وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، اور فی سبیل اللہ میں اخلاص نیت کی طرف بھی اشارہ ہے، اللہ کی رضا کی، اللہ کی دین کی سربلندی کی. وَعْلَمُوا، اور جان لو کہ یقیناً اللہ سننے والا ہے آپ کی بات چیت. تم جہاد کی فیور میں بات کر رہے ہو یا اگینسٹ؟ علیم جانتا ہے آپ کے دلوں کی بات کو. جہاد کو تم اچھا سمجھ رہے ہو یا برا؟ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ یہ سب چیزیں آپ کے دلوں کو جاننے والا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ترغیب اللہ رب العزت دے رہے انفاق، ترغیب الی الانفاق. کیا ترغیب الی الانفاق؟ آیت کی شروع سے پہلے ہم آیت کا مقصد مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ آیت میں یہ چیز ہے، باقی تفصیل ہے وہ آپ اپنی جو ہے بات آیت کو سمجھے بندہ، تفصیل کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آیت کو تو پہلے سمجھے کہ آیت میں کیا ہوا. تو اس آیت میں اللہ رب العزت ترغیب الی الانفاق دے رہے. وہی بات، وہی اعتراض کہ انفاق کے لیے تو اپنا حصہ 254 سے شروع ہے، یہاں پر انفاق کی کیوں بات ہو رہی ہے؟ جواب ہے یہ لازم اور ملزوم چیزیں ہیں. پہلے یہ بات یہ ہو چکی ہے، تو اسی وجہ سے دوبارہ میں نے جو ہے پوچھ لیا، اس کو پہلے اس کی میں نے تفصیل کر دی کہ جہاد اور انفاق آپس میں لازم اور ملزوم چیزیں. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے جہاد کے ساتھ انفاق کا بھی تذکرہ کیا. من ذا الذی، کون ہے وہ آدمی، یقرض اللہ، جو دے اللہ کو قرضا حسنا، دینا اچھا، فیضائف ربهم له عذابا كثيرا. تو زیادہ کر لے گا، دوچند کر لے گا اللہ اسے، عذابا كثيرا، اضافہ زیادہ سے. اصل میں زمانی ہے، مافی ضمیر اس کو سمجھے پھر خود ہی جو ہے اردو میں کنورٹ کر. اگر آپ کے پاس کوئی اسپیسیفک اور اچھی جملہ آئے، فیضائے بہو لہو عذابن کثیرا، دو چند بکی اللہ دے لرا پا دو چند کو لڑے رو سرا. دو چند بکی اللہ دے لرا، دو چند جانتے ہیں ڈبل دوگنا، دو چند بکی اللہ دے لرا پا دو چند کو لڑے رو سرا، یعنی اس میں جو ہے اضافہ کر لے گا. واللہ یقبض و یبسط، اللہ تنگی لاتا ہے اور فراخی لاتا ہے. وإليه ترجعون، اور اسی اللہ کی طرف ترجعون، تم واپس کر دیے جاؤ گے. اللہ رب العزت اس آیت میں ترغیب الی الانفاق دے رہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، من ذا الذی، کون ہے وہ آدمی، یقرض اللہ، جو دے اللہ کو قرضا حسنا، دینا اچھا. میں نے قرض کا معنی نہیں کیا، مانی قرض کا استعمال نہیں کیا، میں نے مانی کر دیا عطا کا، دینا. کیوں؟ جواب اس کا یہ ہے، ایک ہوتا ہے قارض، ایک ہے مقروض. قارض فاعل، مقروض مفعول، اسم مفعول، اور قرض فعل، قرض دینے والا، قرض لینے والا اور قرض. جب قارض کسی کو قرض دیتا ہے تو اس کی طرف سے دینا ہوتا ہے. اس کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ ایک کی طرف سے دینا ہوتا ہے، اور دوسرا جب اس کو وصول کرتا ہے تو اس کی حاجت پوری ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ حاجت اور ضرورت پوری ہو جاتی ہے. یہی چکر ہوتا ہے نا قرض کے اندر. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو قرض سے پناہ مانگی ہے، اللہ انی اعوذ بک من غلبۃ الدین و قہر الرجال. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو قرض سے پناہ مانگی ہے، تو اللہ رب العزت، ہاں نبی علیہ السلام پناہ مانگ رہے اور اللہ رب العزت قرض مانگ رہے. قرض کے اندر جب بندہ قرض دیتا ہے تو ایک طرف سے دینا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے حاجت پوری ہوتی ہے. تو یہاں پر اگر آپ قرض کا لفظ استعمال کریں گے تو یہ دو معنی اس میں ہوں گے کہ آپ تو دے رہے اور اللہ کی حاجت پوری ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ آپ دے رہے اور اللہ کی حاجت پوری ہو رہی ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی حاجت آپ کے دینے سے لگی ہے. تم دو گے تو حاجت پوری ہوگی، تم نہیں دو گے تو اللہ کی حاجت پوری نہیں ہوگی. یہ کوئی کنسپٹ ہے؟ تو غلط چیز ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر جز معنی یہاں پر لے لیا. کیا معنی لے لیا؟ قرض کے اندر دو چیزیں، دینا اور حاجت پوری ہونا. تو ہم نے دینے کا معنی لے لیا اور حاجت پوری کا معنی جو ہے ہم نے کیا کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، دفع اعتراض کی. تو یہاں پر قرض کے معنی ہم نے کیا کر دیا؟ قرض کے معنی ہم نے کر دیا عطا. دینا تو ٹھیک ہے، مگر جو دوسری بات ہے حاجت پوری ہونی، وہ غلط ہے، اللہ کے بارے میں ٹھیک نہیں. مگر سوال یہ پیدا ہوتا اب یہ ہے کہ جب لفظ عطا اور لفظ قرض دونوں عربی ہے، تو اللہ رب العزت نے عطا کے بجائے لفظ قرض کا استعمال کیوں کر دیا؟ سمجھائی؟ لفظ عطا کی وجہ سے بجائے لفظ قرض کا استعمال کیوں کر دیا؟ جواب اس اعتراض کا یہ ہے کہ قرض میں، قرض کے لانے، اس لفظ کے لانے میں تسلی مراد ہے. کیا مراد ہے؟ تسلی مراد ہے. جب قرض کسی کو قرض دیتا ہے تو اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ واپسی میں وہ چیز مجھے دوبارہ اس کی واپسی ہوگی. کم سے ورکن دوبارہ بے راکل. اگر دوبارہ واپسی کی امید نہ ہو کسی کو کون قرض دے گا؟ تو اللہ رب العزت جب اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں تو مراد یہ تسلی ہے قارض کے لیے کہ تم جو دو گے تو اللہ رب العزت ضرور بضرور آپ کو یہ لوٹائے گا. کیا وہ چیز بھی اور اس کا اجر و ثواب بھی؟ چیز بھی اور اجر و ثواب بھی. تو اس میں قارض کی تسلی کی بات ہو رہی ہے. آگے کی بات واللہ فیضاؤ بلّہ تو دو چنگ کر لے گا, دگنا کرے گا اللہ اسی لیے اس کے لیے عذاب کثیرہ دگنا کرنا زیادہ, دگنا کرنا زیادہ کس کو؟ اس مال کو جو آپ نے دیا ہے اس کے مقابلے میں, یا اس کے اجر و ثواب کو جو ہے دگنا کرے گا. ابھی اس کی کوئی لمیٹیشن اللہ رب العزت نے مقرر نہیں کہ کتنا دگنا کرے گا. یہ نیت اور اخلاص کی بات ہو رہی ہے. انشاءاللہ اگلے چپٹر میں جو ہے اس پہ تفصیل پھر کریں گے اس موضوع پہ کہ کہیں 10 اجر, کبھی دگنا اجر, کہیں جو 700, کبھی 1400 اجر, کبھی بغیر حساب کی لفظ چل رہی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگلے چپٹر میں جو ہے انفاق پہ اس پہ تفصیل ہو. واللہ یبذل الارزق, اللہ تنگی لانے والا ہے اور فراخی لانے والا ہے. اس میں جو تنبیہ ہے, اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ آپ سے مال لے بھی سکتا ہے. آپ کا اپنا مال نہیں ہے, اللہ کا مال ہے, اللہ نے دیا ہے تو اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے دے دو, تو اس کو دینے کی کوشش کرو, دے دو. اگر نہیں دے تو اللہ قادر ہے, جس کو دیا ہے دینے میں اس کی کیا ہے امتحان ہے, جس کو نہیں دیا ہے محروم کیا ہے اس کی جو ہے غریبی میں اور غربت اور افلاس کے اندر اس کی کیا ہے امتحان ہے. اس سے جو ہے مال کی جو ہے فراخی اور تنگی بھی مراد ہے اور اس سے دلوں کی فراخی اور تنگی بھی مراد ہے. کسی کو اللہ رب العزت مال دیتا ہے, وہ کہتا ہے اللہ مجھے مال دیجئے, مگر ساتھ دل نہیں مانتا. کیا نہیں مانتا؟ دل نہیں مانتا. تو ایک کروڑ کا مالک ہوگا, ایک ارب کا مالک ہوگا, مگر غریب کو ایک روپیہ دیتے ہوئے بھی جو ہے اس کے ہاتھ پہ پسینہ آئے گا. تو دل مان نہیں, دل بھی مانگیے. اے اللہ دل بھی دیجیے دینے والا, دل بھی دیجیے دینے والا. کہ اللہ مال بھی آپ نے دیا ہے اور ساتھ ہی آپ دل بھی دیجیے کہ میں جو ہے آپ کے راہ میں جو ہے اس کو کیا کروں, لٹا دوں. جو ہے اسی اللہ کی طرف جو ہے واپسی ہے, لوٹ کر جانا ہے. پیسے بھی جو ہے اللہ کی طرف واپسی ہے. یہ سب چیزیں بول اللہ میراث السماوات والارض, اللہ کو ویسی بھی ان چیزوں کی جو ہے یہ اس کو یہ اللہ کی میراث ہے, اللہ کو رہنے والی چیزیں ہیں, ساتھ کوئی نہیں لے جائے گا اس کو. تو اسی وجہ سے اللہ نے دیا ہے, اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو خرچ کرو, تو لہذا اس کو خرچ کرو. آیت کے اندر کچھ قابل بیان باتیں ہیں, اس کو میں نے جو ہے ٹائم کی اختصار کی وجہ سے چھوڑ دی. انشاءاللہ جو چیزیں یہاں پر رہ گئی اگلا جو باب آ رہا ہے تفصیل کے ساتھ وہاں پر انشاءاللہ اس کو دوبارہ پڑھیں. دعا کریں.